Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. Ez itt a Hét Mesterlövésze a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. Az SMS számunk 0629 986 986, és van egy e-mail címünk is, a radiocafe@radiocafe.hu, és mi nagyon szeretnénk, hogyha ezekre a elérhetőségeinkre megírnátok nekünk a véleményeteket mindazokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyeket tárgyalni fogunk a következő két óra során, vagyis 3-tól 5-ig számítunk a figyelmetekre. Puzsér Róbert vagyok, és itt van velem a stúdióban Dény és Gergő. Kellemes délután. Megkíséreljük ellátni a fejeteket mindazokkal a tippekkel, amelyek mi nekünk bejöttek, amelyek mi nekünk beváltak, amely filmeknek a megtekintése az kamatozott a mi számunkra úgy szórakoztatásilag, amennyiben tanulságilag és minden egyéb tekintetben. Mert nyilván fontos az okulás, de nem árt, hogyha közben jól szórakoztok, és ezekről mindegyikről gondoskodik számotokra a Hős című film, amellyel kezdünk. Egyébként 4 olyan film lesz ma, vagy 4 olyan filmet veszünk sorra, amelyik, hát én úgy gondolom, hogy nagyon nagy kár lenne kihagyni az adások hosszú sorának az ajánlott filmek listájából. Tehát most kicsit a Robit én befolyásoltam, azt hiszem, ezzel a 4 filmmel. Ezek kifejezetten Geri kedvence, idején nem bántam meg, hogy megnéztem ezeket a filmeket. Sok kedvenc volt már a műsorban, csak ezeket nagyon nagy kár lett volna kihagyni, és valóban az elsőnek ezt a kínai... Hongkongi kínai, ami annál érdekesebb, mint hogy 2002-ben készült a film, amikor Hongkong már Kínában volt, tehát ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy egy párizsi francia filmről van szó. Így van, valami ilyesmi, de ez elsősorban kínai film, tehát itt valahogy úgy áll össze ez a film, hogy a dolognak a pénzügyi hátterét és a más szempontból is a hátterét, azt a Kína adja. Ideológiai hátterét. Igen, azt Kína adja. A technikai részt, a filmes tapasztalatot, az pedig inkább Hongkong, ha lehet így felosztani. Hát bizonyos szempontból mesterkél természetesen az a felosztás. A Tigris és Sárkány biztos sokan láttátok, mert egy Oscar díjjal jutalmazott filmről van szó, az adásban is beszéltünk róla. Ez a film az, ami szerintem műfajában még leginkább ahhoz hasonlítható nekünk európai nézőknek, de én szerintem egy jobb film ez, mint a Tigris és Sárkány. Persze nem kell versenyezni, mert két igen kiváló filmről van szó. Nagyon hasonló film, mint a Tigris és Sárkány. A zenéje is nagyon hasonló, nagyon sok tekintetben. A Tigris és Sárkány is egy szerelmi történet, amely inkább részben politikai, ez pedig egy politikai történet, amely részben szerelmi. Hát van benne valamennyi szerelmi szál, de szerintem a fő különbség az két dologban van. Az egyik az, hogy az egy inkább egy személyes történet. Egy nagyon szép, valóban szerelmes és politikával is érintkező, de egy személyes történet. Ez viszont egyáltalán nem, bár vannak személyes szálak, hanem ez egy politikai film. Egy politikai vita az egész film, ideológiák vitája. Jó, nem beszélve arról, hogy mindkét film egy kőkemény kung-fu film, aminek a 80%-át az veszi el, hogy repülő embereket nézel, ahogy éppen rúdosnak meg kardoznak. Tehát... Ezt sem teljesen igaz, szerintem, aki kifejezetten akciófilmre vár, az nem fog csalódni. Szerintem nagyot fog csalódni ebben a filmben, de hát ezt nem tudom, mert én soha még nem vártam akciófilmre. Esetleg akciófilmet megnéztem annak ellenére, hogy akciófilm, de ez nekem sose volt egy érték. Azt mondtam, hogy két dolog van tényleg, a másik pedig az szerintem, hogy itt a történet egy nagyon érdekes módon, egy egészen, tehát a filmnek szerintem a legerősebb vonala a történet kifejtésnek a több rétegűsége. Ugye a film rövid összefoglalása vagy története az annyi, hogy a kínai császárság megalapítása közelében járunk időben, történelemben, tehát ez időszámításunk előtti 3. század, és ebben az időszakban orgyilkosok akarják meggyilkolni azt a leghatalmasabb királyt, aki egyébként egyesítheti császárságként Kínát, de a történet úgy van elmesélve, úgy van előadva, hogy azt mindig egy másik szemszögből, egy másik elmesélő szemén vagy látásmódján keresztül látjuk. És bár ugyanazok a fizikai történések történnek, vagy ugyanott, vagy nem ugyanúgy, de ugyanott, vagy nem ugyanazok, de nem ugyanúgy, de ez a történet, ez szétesik bizonyos szinten darabokra. Tehát nekünk kell összeraknunk, hogy ebből a sok részben ellentétes történetből mi is a valódi történet. És ezt ráadásul filmes nyelven egészen elképesztően gyönyörűen és hatásosan. Azért nem mondom, hogy már-már gicsesen, mert jóval túl a gicsen. Tehát nem már-már gicsesen, hanem a gicset meghaladóan gicsesen van ábrázolva. Másrészt meg azt tudjuk, hogy általában a legendák meg általában főleg a kínai kung fu filmek, azok milyen hősies túlzásokba képesek esni. Na most itt a túlzás túlzásának a túlzásánál járunk. Éppen már, ezért nem akciófilm, tehát kifejezetten az akciófilm rajongók, azt mondjuk, mik ezek a jelenetek? Hát, egy karddal egy repülő nyilvesszőt úgy szúr szét, tehát nem szétvág, hanem szétszúr, hogy pont a kellős közepébe szúr bele a pálcának a karddal, hogy az szétforgácsolódik, porrá válik, miközben pálcáknak a tízezrei zuhannak le, amelyek nem zavarják meg őt. Vagy például az első komolyabb harcjelenet, az kizárólag két szereplőnek a fejében történik meg. Tehát megállnak egymással szemben, ahogy ez a kung fu filmekben kötelező, tehát a kliség szintjén teljesen egyértelműen kung fu film, megállnak egymással szemben, ugye szigorúan egymásra néznek, ahogy ez szokás. Egyébként egy csodálatos jelenetről van szó, amit itt most trivializálunk, mert olyan zene és olyan jelenetsor van, hogy hihetetlen. Majd a fejükben lejátszódik egy harc, és utána egyetlen egy mozdulat történik csak a valóságban. Ami A legvégső mozdulat. Tehát tulajdonképpen, mint a sakkban, amikor teljesen fölöslegessé válnak a bábuk, és teljesen fölöslegessé válik a sakktábla, mert hogy hát mind a ketten olyan jól tudnak sakkozni, hogy fejben lejátszák az egész Vagy mint két nagymester, aki lépett 3-4-et, majd az egyik hosszas gondolkodás után feláll, és kezet nyújt a másiknak, mert tudja, hogy veszített, miközben mi laikusok azt hiszük, hogy elkezdődött a mérkőzés. Nem, a mérkőzés véget ért. A történet legfontosabb kérdése az az, hogy meg kell-e ölni a királyt. Nem is az a kérdés, hogy képesek-e megölni a királyt, mert nagyon úgy tűnik, hogy képesek rá. Pont ez a zseniális, hogy képesek. Képesek rá, holott a királyt megölni gyakorlatilag lehetetlen. A király már minden létező előkészületet megtett annak érdekében, hogy a saját életét megóvja. Csak hogy hát itt ezek a hősök, akikről szó van, ugye szállóhóról van szó, törött kardról van szó és a névtelenről. Ők minden létező, minden elképzelhető lehetőség, és égről, ugye olyan végtelen ég, igen. Igen. Minden létező felkészülésen túl vannak arra vonatkozóan, hogy a király elleni merénylet sikeres legyen. 10 években mérhető az idő, amennyi ideje készülnek erre a merényletre. És hogy a merénylet sikeres lesz-e? Hát ez is számos töredék elmesélésből derül ki, ha kiderül egyáltalán. Összeesküdtetek ellenem, hogy eltegyetek láb alól. Az embereim jelen voltak, így ők tanúsíthatták, mi történt kettőtök között. Nem is volt nehéz megszervezni. Csupán rá kellett venni Eget, hogy áldozza fel magát. Lehet, hogy gyors a kardod, de ahhoz nem eléggé, hogy legyőzd Eget. Szándékosan veszett oda a kardod által. Az ilyen áldozat tiszteletet érdemel. Ő volt az első áldozatod. Ég hiú férfiú volt, és büszkén tartotta magát, legyőzhetetlennek. Miért gondolta, hogy amit ő nem tud megtenni, azt te majd megteszed? Lehet, hogy 10 esztendőn át készültél a gyilkosságra. És vívó tudományodat addig csiszoltad, amíg már nem maradt ellenfeled. Ég halála, 20 lépésnyire hozott hozzám. Miért kellett mégis megölnöd a másik kettőt? Azt gyanítom, hogy gyilkos terved csupán 10 lépésen belül működik. Tehát szükséged volt egy második áldozatra, hogy közelebb juthass hozzám, még 10 lépéssel. Úgy gondolom, bár törött kard és szállóhó nem ismerték Eget, azonnal megértették, miért kellett feláldoznia magát. Kína történetének egyik legvéresebb korszakában járunk, amikor a hős játszódik. 7 királyságra szakadt a birodalom. 6, hanem 6-ra? Én 7-ről tudok, de talán nincs is akkora jelentősége. A lényeg az, hogy itt van egy uralkodó, amelyik nagyon szeretné egyesíteni ezeket a királyságokat. És persze az egyéb királyságból jött harcosok, azok mindent elkövetnének annak érdekében, hogy ez neki ne sikerüljön. És egy fantasztikus merénylet tervet ötölnek ki, amely nem mentes az áldozatoktól, mert hogy ha bizonyos Egy átlag ember 100 lépésre állhat a királytól, de az, aki meg legyőzi a legnagyobb ellenfelét, mármint a király legutóbbi merénylőit, az közelebb kerülhet. Az közelebb kerülhet hozzá. És ezért aztán a merénylők összeesküsznek, és megölik egymást, csak hogy közelebb kerülhessenek a királyhoz. Ez azt jelenti, hogy a királynak az legutóbbi merénylője kész feláldozni az életét annak érdekében, hogy az ő legyőzője közelebb kerüljön a királyhoz, és jó eséllyel megölhesse őt. Így van. Egy 2002-es filmről van egyébként szó, ilyen alapadatokat nem árt elmondani, és Zhang Yimou a rendezője, Jet Li a főszereplő, akit azért jó néhány filmből ismerhetünk. Egy elég egyszerű szerepet alakít tulajdonképpen. Mint mindig, de erre azt hiszem kiváló. Talán a legérdekesebb figura a filmben törött kard, ő talán az egyik kedvenc hongkongi színészem, Tony Leung játssza, két ilyen nevű hongkongi színész van, és közülük az akciófilmes, és nem a romantikus verzió. És még jó néhány igazi hongkongi sztárt láthatunk a filmben. Egy apró technikai megjegyzés és elnézést, hogy ilyet mondok. Hihetetlen sznobizmusnak tartom azt, amikor valaki egy filmet olyan nyelven néz, amit nem ért. Tehát az mondjuk indokolt, hogyha valaki magyarul nézi. Az is érthető, ha angolul nézi, mert érti azt, esetleg magyar felirattal, de amikor valaki egy spanyol filmet spanyolul néz, annak ellenére, hogy ő nem tud spanyolul, én azt sznobizmusnak szoktam tartani a magam primitív világában. Ezt a filmet azonban ennek ellenére mindenki számára csak is az eredeti nyelven ajánlom. Nem azért, mert a szinkronnal olyan nagyon súlyos problémák vannak, de úgy érzem, és ez végtelen sznobizmus persze, hogy azt a világot csak úgy és azon a nyelven érdemes ez esetben nézni. Hát ez azt jelenti, hogy a te sznobizmusod az egy kicsit másfajta sznobizmus, mint a más sznobizmusa. Így van, pontosan, az különb, ez természetesen különb. Hallgassanak rám a hallgatók, és akkor ők is ebbe a különb sznobizmusba fognak tartozni. A sznobizmusnál jó egy különb betartozni. Még annyit a film, hogy mondjam, alapjairól, hogy az egész filmben a látványvilág és a zene hihetetlen nagy szerepet játszik. Tehát a történetmesélésnél szinte fontosabbak a képek. Olyan felvételek vannak, amik önmagukban minden történet elemtől függetlenül iszonyatos erős érzelmi hatást gyakorolnak az emberre. Például a film vége felé van egy jelenet, erre felé van a film, amikor visszautalnak arra, hogy milyen helyet képzeltek el a szerelmesek, ahol majd boldogan élnek együtt. Csak egy rövid bejátszás, de olyan tájat látunk, amitől egyszerűen megőrülünk, annyira szép. És ezért is mondom, hogy a gicsen sem már túlmenő ez a film. Sziasztok, írja az SMS író. Ha tetszik a műfaj, nézd meg Robi a repülőtörök lányát is, annak is fantasztikus képe. Nagyon szép a repülőtörök lánya is. Az egy kifejezetten egy ilyen love story. Igen, tehát ott a szerelmi szár az erősebb, ez egy nagyon erőteljesen politikai hangulatú film, és ahogy megyünk előrefelé a cselekménybe, és az újabb és újabb cselekménytöredékek feltűnnek a szemünk láttára, és kezd összeállni a kép. Egyre inkább politikai lesz. És úgy egyre tűnik valószínűbbnek, hogy talán ezt a királyt nem is nagyon kéne megölni. Mondd el, miféle szavakat írt oda? Az ég alatti. Az ég alatti. Törött kard, azt mondta, a nép szenvedett a sok háborúban. Csak is Csing királya alatt válhat ismét egyé az ég alatti. Azt mondta, ne öljelek meg, a nagyobb jó érdekében. Így mondta, egy ember szenvedése az ég alattihoz mérten semmit se számít. Az országok vetélkedése ostobaság az ég alatti ügyéhez mérten. Az egyetlen ember, aki igazán megért, ugyanakkor a legnagyobb ellenségem is. Annyian támadtak már rám szavakkal vagy éles törrel. Csoda, hogy mind túléltem. Senki se értette a szándékaimat. A hivatalnokaim is mind azt mondják rólam, hogy zsarnok vagyok. És gyűlölnek. Álmomba se jutott volna eszembe, hogy éppen törött kard, akit alig ismertem, tisztel engem igazán. És érti, milyen célokért szállok harcba. Arra lennék kíváncsi, hogyan akartál végezni velem a kardod nélkül? A tiéddel. Ez a kard 10 esztendeje minden csatában velem volt. A végül törött kard az egyetlen igazi hívem. Elégedetten halok majd meg. Kik ezek a merénylők? Hát ugye ők terroristák, vagy más nem, forradalmárok. Forradalmárok olyanok, mint a magyar történelembe Petőfi, vagy az 56-os felkelők, tehát gyilkosok, a király gyilkosai, azok, akik meg akarják dönteni a császárt, legyen az éppen Habsburg, vagy ez esetben Csin császár, tehát azok a forradalmárok, akik előrébb helyezik a király életénél a népük szabadságát. És ezzel szemben mi ennek a filmnek az üzenete? Hogy nem szabad megölni a királyt, mert a nép szabadsága, meg a különböző magukat függetlennek vélő országok, közösségek, népcsoportoknak a függetlenségi törekvései, ezek mind semmit se számítanak a békéhez, a nagy mennyei békességhez képest. A nagy mennyei békesség pedig mit jelent? Hogy mindenki hódoljon be a királynak, hódoljon be az uralkodónak, hogy mindenki a nagy egységes Kína akarata alá rendelje magát, és mindenki szegje le a fejét, és mindenki olvadjon be abba a nagy, brutális, hatalmas, nagy kollektivizmusba, amit a kínai kommunista párt, vagy valami ilyesmi rendel az ő számára? Van a filmben egy jelenet, amikor szétlőnek egy írás, szép írás műhelyt. Ugye jelképes a dolog, és utal a kínai közelmúltra is akár. Vagy a kulturális forradalomra? A kulturális forradalomra gondolok. Igen. De a Csin császár valóságban fölgyújtatta az összes olyan írásművet, amelyik nem közvetlen praktikus haszonnal bírt, mert az úgy gondolta, hogy gyengíti a birodalmat és növeli a szabadságot. Gyakorlatilag ma ugyanez ezt csinálta. Hát pontosan. Pontosan. Mao, az az új Csin. De ez a Hős című film egy förtelmesen gusztustalan kínai propagandafilm, ami semmi másról nem szól, mint hogy Tibetnek nincsen joga a függetlenséghez, és a Tiananmen téri tüntetőknek semmi joguk nincsen ahhoz, hogy a saját függetlenségükért, vagy az emberi jogaikért, vagy a kínai demokráciáért, vagy az önrendelkezésért, vagy a népszuverenitásért fölemeljék a szavukat, fölemeljék a fejüket, vagy az öklüket, hanem nekik be kell olvadni a kínai kommunista pártnak a fennhatósága alá, semmilyen más út nem létezik. Miért? Mert ezt kívánja az ég alatt. Ez a film a kádárizmus himnusza, sőt, már majdnem a Rákosi rendszeré, mert itt a forradalom már egy módon győzhet, ha leteszi a fegyvert és kéri a saját kivégzését. Ez történik a filmnek a végén. A film végén Jet Li kéri a saját kivégzését azért, hogy a saját halála által megerősítse a pozíciójában a császárt és a császárság intézményét. És még azt is látjuk, hogy a császár személyesen ettől szenved, ő csak meghozza a nagy áldozatot, és fájó módon, de kiadja a tűzparancsot. Tehát miről van itt szó? 2002-ben a kínai kommunista párt 2 évvel Hongkongnak a csatlakozása után a hongkongi filmgyártást felhasználta a saját ideológiai céljaira. Minden idők legnagyobb költségvetésű kínai filmjében, idén megdőlt, de addig ez volt a hihetetlen pénzek és hihetetlen minőség. Ez a film semmi másra nem szolgál, mint hogy a kínai népköztársaság kegyetlen, embertelen diktatúrájának az ideológiája legyen. Ez arra szolgál ez a film, hogy senki Kínában és Kínán kívül onnantól kezdve ne kérdőjelezhesse meg a pártnak az egyeduralmát, ne kérdőjelezhesse meg a proletár diktatúrának láttatott rabló kapitalizmust és állami önkényt. Persze ez a mi primitív európai látásmódunk. Valójában a Kínában ennek nagyon komoly hagyományai vannak, és több ezer éve működik így egy birodalom. A filmre pedig én ezzel együtt, sőt, pont emiatt részben én 10-est adnék. Egy 10-est? Egy 10-est. Én ez egyik talán kedvenc filmem. Hát én erre a filmre a fantasztikus látvány és a valóban szofisztikált tartalom miatt a rendkívül gusztustalan ideológiai jelentés ellenére egy 6-ost adok. A következő film, amelyről szó lesz, az egy anime lesz. Egy anime, amely a műsor történetének az első animéje, és feltehetően az utolsó, mert, és mivel, hogy maximalisták vagyunk, meg perfekcionisták vagyunk, ezért aztán a legjobb anime az, amit szánunk a számotokra. Vagy legalábbis az, amelyik az áttörést jelentette, talán fogalmazzunk így. Mi ez az anime? Ami a manga képben az az anime, amikor megmozdul? Jól tudom? Pontosan így van igazából. Az anime egy olyan műfaj, amivel egyfelől nagyon nem tudunk mit kezdeni, másfelől rohamos léptekkel lesz egyre népszerűbb, elsősorban a fiatalok körében. Eredetileg a japán szó semmi más nem jelent, csak annyit, mint magyarul az, hogy rajzfilm, tehát hogy animált mozgókép. amit a japánok egyszerűen animének mondanak, és Japánban minden anime, a Freddy és Béni is anime, mert ott minden, tehát egyszerűen azt jelenti, hogy rajzfilm, viszont nyugaton, akár Amerikában, akár Európában animének a japán rajzfilmet hívjuk, míg a manga az pontosan ugyanez, csak képregényben, tehát olyan, hogy manga film olyan nincs, mert az olyan, mint ha azt mondanánk, hogy Cartoon Network. Jaj, nem, ennek nincs értelme, tehát körülbelül arról van szó, tehát, hogy itt olyan rajzfilmekről van szó, ami Japánban készült. Na most ez elvileg nem egy stílus, semmiképpen, és hogyha elkezd az ember animéket nézni, akkor rájön, hogy hát nem is egy stílusról van itt szó. De van bennük valami közös, hogy mindegyik nagyon beteg. Mindegyik nagyon egy eltérő gondolkodásban készült, ami a mi szemszögünkből erősen nevezhető betegnek. Például Oscar Díjas és nagyon, nagyon jó anime mese, gyerekeknek készült mese, a Chihiro Szellemországban. Nem tudom, hogy van-e olyan hallgató, aki látta. És itt van ez a bizonyos Ghost in the Shell. Érdekes mondom, az angol cím az elterjedt. A japán címet elég nehéz megjegyezni. A magyar címre meg több fordítás is létezik, és egyik rosszabb, mint a másik. Kukaku Kikyutai. Kukaku Kikyutai. Azt hiszem, hogy így hangzik a japán cím, de ezzel nem próbálkoznék többször. Minden esetre a magyar cím az a Páncélba zárt szellem, talán ez még leginkább a jó fordítás. Ne is menjünk bele ebbe a kérdésbe, hogy milyen a cím, vagy milyen nem a cím. Miről van szó? Egy 95-ös filmről van szó, ami egyfelől hatalmas klisék, tehát nagyon-nagyon bejáratott klisék, cyberpunk kliséknek a gyűjteménye, ugye aki a Shadowrun világát ismeri, vagy aki a szárnyas fejvadászt látta, az tudja, miről van szó. Másfelől később ilyen kliséknek az előfutára, tehát konkrétan a Matrix című filmnek a képi világát, nem a történetét. De csak a képi világát. Nem a történetét, hanem a képi világát, az bevallottan innen emelte át a testvérpár, a Wachowski fivérek, akik rendezték, olyannyira bevallottan, hogy utána tisztelegve az eredeti előtt készítettek egy Animatrix nevezetű sorozatot, ahol híres anime rendezőket kértek föl, hogy dolgozzanak ugye az előtörténeten. Maga tehát a műfaj ez, és maga a film az ez, amiről beszélni fogunk. Most hát a Ghost in the Shell című animéről fogunk beszélni a következőkben, tehát maradunk a Távol-Keleten. Ez egy japán animáció, 79 perces, tehát nem egy túl hosszú filmről van szó, de ennél keményebb, korszerűbb, komplexebb cyberpunk filozófiát azt keveset láthattok, azt garantálom nektek. A Ghost in the Shell története az igazából két egymással ellentétesnek látszó, mégis nagyon-nagyon hasonló kreatúrának a frigyéről szól. Ez a két kreatúra, ez mind a kettő félig meddig ember és félig meddig robot. Tehát ilyen robotszerű, emberszerű lényeknek a találkozása egymással, és valójában semmi másról nem szól, mint arról, hogy a gépek, azok a robotok, azok tudatukra ébrednek, és szeretnék elsajátítani azt a képességet, amivel az ember rendelkezik. Mert ti mondjuk, kedves rádióhallgatók, úgy gondoltok a saját halálotokra, ami egy kínos kényszer. Holott a ti saját halálatok az egy hatalmas nagy lehetőség. Ugyanis, hogyha halhatatlanok lennétek, akkor képtelnek lennétek a fejlődésre. Akkor örökké olyanok maradnátok, amilyenek most vagytok. Most talán még korszerűek vagytok. De pár évezred múlva garantáltan biztosítalak titeket, hogy elavultá váltok, és az első szembejövő vírus legyűrt titeket. Viszont, hogyha képesek vagytok meghalni, és képesek vagytok tovább örökíteni a sajátosságaitokat a DNS-etek által, akkor ezáltal megteremtődik a lehetőség arra, hogy azt az információt, amit összegyűjtöttetek az életetek során, azt továbbadjátok, tökéletesítsétek, megadjátok a lehetőséget a fejlődésre, és így az életnek a dinamikájába bele tudjatok illeszkedni, és korszerűek maradjatok. Ez az, amire a gépek nem képesek, és ez az, amit a gépek nagyon szeretnének elsajátítani. Tehát, ha láttátok a Ghost in the Shell című filmet, onnantól kezdve a halálotokra nem úgy fogtok gondolni, mint ami egy borzasztó dolog, ami meg fog történni veletek, hanem mint ami egy kiváló lehetőség arra, amivel sajnos mindeddig a gépek nem rendelkeznek, de ez már csak idő kérdése. Tehát miközben a gépek fokozatosan életre kelnek, ugye ez egy közhely, Frankenstein teremtményétől a Matrixig, Addig ebben a filmben nagyon érdekes, hogy az emberek egy fordított utat járnak be. Tehát az emberekbe először csak egy kisebb csatlakozót, majd egyre több kibernetikus alkatrészt építenek be, ez látszik. Ugye a főszereplő, szinte nem is mondom szívesen azt, hogy lány, mert egy főszereplő gépről van szó, miközben ő eredetileg egy lány volt, fokozatosan már szinte teljes egészében géppé vált. Jóformán csak az agya maradt meg. De ebben is nagyon komoly kétségei vannak. Hogy mert hogy folyamatosan az agyát azt manipulálja. Ő még az a személyisége, az agyát nem csak áttöltötték el, lecserélték, és fokozatosan... Új emlékeket építenek bele az agyába konkrétan. És egyre kevésbé biztos abban, hogy ő azonos önmagával, és a gépek pedig egy fordított utat járnak be. Ők pedig egyre emberibbek. Egyre emberibbek, egyre inkább élőlények lesznek. Tehát a gépek azok egyre emberibbek, az emberek azok egyre gépiebbek, és akkor ez a két entitás, ez találkozik valahol félúton annak érdekében, hogy egy új fajt hozzon létre, amelyben a DNS az nem más, mint ez a bizonyos memória, amelyet tovább örökít a gép annak érdekében, hogy újabb és újabb entitásokat hozhasson létre. Egy pillanatra visszatérnek akkor ahhoz, hogy az anime műfaj az milyen. Én azt gondolom, hogy ebben a filmben ezen a filozófián túl, sőt nekem azzal szemben érdekes a képi, a formai megvalósítása. És mindenképpen erre ezért fölhívom a figyelmet, hogy itt nem pusztán egy filozófiai jellegű alkotásról van szó. Akciót is várhatnánk, az is van benne, tulajdonképpen az se csalódik, hogy lövöldözést, hiszen egészen kemény harc jelenetek is vannak. De én azt gondolom, hogy ami ebben szép, és ebben rokona egyébként az előző filmnek, az a tényleg festményszerű képek, néha hihetetlenül lassú az egész film. Annak egy rövid, viszonylag rövid filmről van szó, nagyon, nagyon hosszú ilyen kiállások vannak, megállások a történetben, amikor nem történik igazából semmi, csak élvezhetjük, és szerintem ezek a legjobb pillanatai a filmnek, élvezhetjük azt a látványvilágot, ami az animékre olyannyira jellemző. Te meg mind töröd a fejed? Az a robotnő szerinted nem hasonlít rám? Hogy hasonlítana? Persze, nem külsőleg értem. Hát akkor hogyan? Tudod, a magamfajta kiborgok elég paranoiásak az eredetükkel kapcsolatban. Gyakran felmerül bennem, hogy csupán másolat vagyok. Talán már rég meghaltam, és csak bedugták az agyamat ebbe az új borhüvelybe. Vagy nem is éltem egyáltalán, csak összeraktak a semmiből, mint azt odabent. De hát emberi agyszövet van abban a páncírozott koponyádban. Mindenki emberként kezel, minek kell nyavajogni? Épp ez az. Neked elég lenne, ha csak attól éreznéd magad embernek, hogy úgy kezelnek. Ki tudja, mi van legbelül? Te belelátsz a saját agyadba? Rég rossz, ha már a saját elmédben sem bízol. Mi van, ha a kíborg agy is képes saját tudatot teremteni, saját lelket magának? És ha igen, akkor mi különbözteti meg egy embertől? Baromság. Csupán ürügyet keresel, hogy beléphess a testébe. Még meg sem állíthatlak. Ne feledd, senki sem tudja, mi vár rád odalent. Vigyázz magadra, jó? Kuszanagi őrnagy az, aki nincs teljesen tisztában azzal, hogy még embere. És meglehetősen paranoid. Csak nagyon-nagyon érdekes, hogy mindenki emberré válni vágyik. Tehát olyan, mint amikor, tehát tudod, a gép számára az ember az olyasmi, mint az ember számára az Isten. Az ember is megistenülni vágyik, és ilyen módon a gép is valahogy emberi akar válni. Uh-huh. És az ember, amikor géppé válik, akkor ő ezt egy leértékelődésnek éli meg. A gép meg, amikor egyre emberibb lesz, akkor ő ezt egy felmagasztosulásként éli meg. És Kuszanagi őrnagy tart legelőrébb a folyamatba. Tehát a szereplők közül mindegyikben egyre több és több gépi alkatrész van, de ő az, aki már tényleg szinte már elveszett a gépben, és milyen érdekes, hogy ő benne találja meg ezáltal tulajdonképpen a partnert, a szerelmet, a gép, aki viszont emberré akar válni. Ez a bábjátékos, akit arra képeztek ki, hogy emberi memóriákat töltsön újra, és manipuláljon embereket a cég érdekében. És ő egy ponton valahogy ráébred a saját létezésére. Tehát megtörténik vele az, ami annak idején azzal a majommal megtörtént, akiből mi álltunk, és elkezd az emberé válás útjára rálépni. És kiszemeli magának Kuszanagit, és valamiféle cyberpárosodásra próbálja őt rávenni. Mit számít egyel több névtelen holttest? Ezúttal nem lesz holttest, mivel nekem sosem volt testem. Hogy működhetnek a szenzorai? Mégis mi a fene folyik itt? Külső vezérlés kikapcsolva. Saját energiaforrásról üzemel. Kellett egy test, hogy ezáltal kijuthassak a hatos részleg fogságából. Azután saját szabad akaratomból kerültem ide. És mint érző, önálló lény most politikai menedékjogot kérek. Ez valami tréfa? Nevetséges. Ez csak az önfenntartó programja lehet. Ha úgy vesszük, akkor maga a DNS is tekinthető csupán önfenntartó programnak. Az élet az információk óceánjában szerveződött rendszerben. Így alakulhattak ki a Földön az állatfajok, a gének is egyfajta memóriabankok. Magát az ember pedig épp az emlékezete teszi egyénivé, amely meghatározhatatlan, de szerepe meghatározó az emberiség számára. A számítógépek és a korlátlanul szaporodó adatmennyiség hajnalán új memóriarendszer született, amely emberi gondolkodásra képes. Az önök faja alábecsülte az adathálózatok következményeit. Egy frászt! Ez a szócséplés nem bizonyítja, hogy önálló létforma vagy! Ön hogyan bizonyítaná be saját létezését? Hiszen még maga a tudomány és a filozófia sem képes definiálni az életet. Kinek képzeli magát? Még ha lenne is saját tudatod, nem engedhetünk el egy bűnözőt. Diplomáciai botrány lenne. Az idő nekem dolgozik. Hiába lettem halandó ebben a testben, szerencsére nem lehet halálra ítélni, mert az önök hazájában eltörölték a halálbüntetést. Ön valami mesterséges intelligencia? Tévedés, én sokkal több vagyok annál. Az én azonosítóm a 2501-es program. Egy élő és gondolkodó lény, aki az információ tengerében fogant. Ez a Rádió Café, a Rádió Cafén pedig a hét mesterlövésze Puzsér Robert és Dinnyés Geri a mikrofonok mögött. A film pedig, amelyről beszélünk, az a Páncélba zárt szellem című film. Népszerűbb nevén a Ghost in the Shell, mely egy japán anime, 1995-ből. Hiszen minden anime japán. Igen, amit azt tudjuk. Bár erről egy japánt kérdezünk meg, az nyilván nem ért velünk egyet. Tehát egy ez, az a kérdés, ez az a kérdés, ami a kifejezetten a japánokkal és a japán filmekkel kapcsolatos, egy japán szó, de ha japánt kérdeztek meg róla, akkor ő nem fogja azt mondani, ami a valóság. Szóval, a Ghost in the Shell az egy rendkívül komplex világmagyarázat, amint azt az imént hallhattátok. Tehát teljesen elmosódik, teljesen eltörlődik a határ gép és ember között. Tehát az ember bizonyos értelemben megistenül, bizonyos értelemben meg a gép emberivé válik, tehát hogy ezek a határok, ezek teljesen elmosódnak. Egyébként egy olyan komplex világról van szó, ami aztán folytatásokat is kapott. Készült két sorozat is a film nyomán, amelyek nagyon magasra értékeltek. Én sajnos még nem volt alkalom nekem megnéznem, de állítólag talán még a filmnél jobb is a Standalone Complex, ugye Ghost in the Shell Standalone Complex az első sorozat, a magyar zene, magyar nyelvű zene csatorna adta le, az MTV adta le nem olyan rég ezt a sorozatot. Aztán készült egy második film, készült két tévére készült film. De van még egy Ghost in the Shell 2 is. Így, ez az a második film, ugye az Innocence, vagy magyarul nem tudom, hogy talán van-e magyar fordítás, nyilván ártatlanság lenne. És az ellentétben például a Matrix folytatásával az egy nagyon sikeres és nagyra értékelt folytatás. Sajnos ezeket én nem láttam, csak az eredeti filmet, amit viszont a királyi televízió több alkalommal műsorára tűzött, így aztán tényleg nézők tízre ez is eljuthatott esti időpontban. Remélem, hogy sokan láttátok, és sokan megnézitek, mert most már azt hiszem, hogy hozzáférhető minden más módon is. A fontos kérdés, amelyet a Ghost in the Shell fölvet, hogy hol van az a határpont? Hol van az a bizonyos lélektani vagy pszichés Rubikon, amelyet átlépve saját létezésed tudatára ébredsz? És hogy vajon egy gép, amely bizonyos, megszámlálható mennyiségű összetevőből áll, ugyebár, hiszen mi írtuk a programot, mi raktuk össze alkatrészről alkatrészre, tehát tulajdonképpen kontrolláljuk az összetételét, hol szüli meg azt a bizonyos pluszt, ami által önmagára ébredni képes, vagy ami által egy önálló entitásként értékelhető, nem pedig egy szerkezetként, amely minket szolgál. És ha nem találjuk ezt a pontot, akkor miért csodálkozunk, hiszen önmagunkban sem találjuk ezt a pontot? Tehát hol váltunk összetevőkből, összetevők sorozatából egy darab oszthatatlan entitássá. És van egy nagyon szépen rímelő történetszál a filmben. Van egy szerencsétlen ember, egy szemetes, tehát egy kukás autón dolgozó ember, akinek az emlékeit manipulálták, egy család képét ültették a fejébe, majd kiderül, hogy ezek mind hamis emlékek. És mikor megkérdezi, hogy hogyan nyerhetné vissza az emlékeit, akkor megmondják neki, hogy ez a kérdés rossz, mert ilyen nincs. Tehát nem lehet elkülöníteni a manipulált emléket, az álmot és a valódi emléket egymástól. Tehát az embernél olyan meghatározóak azok az emlékek, amiket akár manipulálva, akár álmodva elnyertünk, hogy akkor miért különböztetjük meg ezt attól, amit egy gépbe programozunk be, nem egy emberbe? Na, ez egy fontos kérdés. Csatlakoztam a látóközpontjára. Működés rendben. Hallasz, Batu? Tisztán, élesen. Átveszi a hangképző rendszeremet, és átvette az irányítást. Az azonosító nevem 2501-es program. Feladatom ipari kémkedés és tudathekkelés. Emberi elméket manipulálok speciális fejlett programvírusokkal bizonyos szervezetek stratégiai helyzetének javítása érdekében. Az adatrendszereket járva hirtelen saját létezésem tudatára ébredtem. Tervezőim egyszerűen programhibának véltek, és megpróbáltak izolálni engem egy fizikai testbe. Ide hallgass, Patokó, ez most te vagy. Az oké, hogy te invitáltad meg, de úgy tűnik átadta az irányítást. Batu! Boldog vagyok, hogy végre sikerült rád csatlakoznom. Sokat dolgoztam rajta. Végig engem keresett? Jóval azelőtt, hogy felfigyeltek volna rám, már ismertelek. Számtalan hálózatban jártam, és sokat megtudtam a részlegetekről is. De mégis miért? Mint mondtam, ez a test csak a szökéshez kellett, hogy megszabaduljak fogvatartóimtól. Utána szabad akaratomból menekültem a 9-es részleghez. Hé, őrnagy, nálam se kép, se hang. Mi folyik ott? Miért nem hallak? Miért hozzám jött? Miután a lényegét elmagyaráztam, lenne egy nagy kérdésem hozzád, Kusanagi. Először is, intelligens életformának tekintem magam, mivel érzek és tudatában vagyok saját létezésemnek. De jelen formában még nem teljesen kielégítő, hiszen hiányzik belőlem minden létforma két legalapvetőbb vonása, a szaporodás és a halál. De másolni tudja magát? Egy másolat mindenben ugyanolyan lenne. Egyetlen új vírus képes elpusztítani bármilyen rendszert teljes egészében, ha az nem rendelkezik a variációk nyújtotta szelekciós előnnyel. Az élet kulcsa a változatosság, még akkor is, ha ennek időnként az önfeláldozás az ára. Egy nap a gazdatest meghal, a tárolt emlék és tudásanyagokat örökre eltörölve. Csupán a gének maradandóak. Hogy miért ismétlődik ez a könyörtelen körforgás? Hogy biztosítsa a túléléshez elengedhetetlen változatosságot. Még mindig nem válaszolt arra a kérdésemre, hogy mi köze ennek az egésznek hozzám. Kettőnknek egyesülnie kell. Hogy érti ezt? Biológiai értelemben, fizikai és szellemi fúziónkkal új egyedi példányokat hozhatunk létre, egy új faj prototípusait. Ez mindkettőnknél változással jár, de nincs vesztenivalunk. Konkrétan létrejön egy új faj, a félig robot, a robotember és az ember robot találkozásából jön létre. Tehát tulajdonképpen itt a dualizmus, az duál dualizmussá válik, és úgy egyesül. Tehát a testi és szellemi entitás az egyik oldalon gépi és szellemi, a másik oldalon meg szellemi és gépi. És ez a kettős hasonultság által illeszkedik a kettő egybe, és válik egy új fajnak a prototípusává. Ebben a filmben még nagyon jellegzetes az egész világ, az egész környezet. Nagyon, nagyon érdekes, hogy ugye a külügyminisztérium és az állam egyéb részegei egymás alatt gyakorlatilag harcban állnak, vagy közel harcban állnak, egymás ellen kémkednek, és egymás ügyeibe avatkoznak be. Egy tipikus ilyen cyberpunk, talán poszt-apokaliptikusnak is nevezhető világ. És hát ez nagyon, nagyon erős képi alátámasztásokat kap. Tehát egy olyan világ, amilyennek elképzeljük a lefelé csúszó távol-keletet, akár Hongkongban vagyunk, akár valahol Japán, valamelyik túlzsúfolt nagyvárosában. Hát azért van a dologban egy nagyon kemény modernitás kritika egyébként. És hát... nem nagyon tudjuk, hogy milyen vége lesz ennek. Tehát nem nagyon mutatja fel, hogy milyen vége lesz ennek, de azért az a valóság, amelyben vagyunk, az rendkívül sötét. Tehát ez nagyon sötét, tehát innen kicsit várjuk is, hogy valami kiszabadítson minket, és lehet, hogy az a gépbe az árt szellem, az ami az emberiség vége tulajdonképpen, és az, amit a Matrix lefest jövő, az nem egy rémálom, hanem a rémálomból való új kezdet. Ez a film tulajdonképpen valami ilyesmit pedzeget. És hát egy fontos kérdés, hogy az új faj, valamint hát a régi faj, ugyebár az ember, az milyen eséllyel száll szembe egymással, vagy hát hogy fogalmazok, az emberi fajnak milyen sansza van ezzel az új fajjal szemben. Ez az új faj minden tekintetben, a gépből és emberből született új faj minden tekintetben életképesebb lesz, mint az ember. És nem lehetnek kétségeink afelől, hogy ez a cyber faj, ez át fogja venni a Földön az uralmat. És még abban sem vagyunk biztosak a filmet nézve, hogy ez nem lesz jobb, hogyha esetleg átveszi az uralmat. Semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy ez az újfajta entitás, ez legalábbis törvényszerű. Tehát ennek a kialakulása legalábbis törvényszerű. Tehát hogyha a saját dominanciákat és a saját uralmunkat a Földön a szükségesnek és helyesnek gondoljuk, akkor semmi okunk nincsen arra, hogy ennek az új fajnak a dominanciáját akár az ember felett, azt ne gondoljuk ugyanígy szükségesnek és helyénvalónak. Te visszajogtál egy kicsit az anime műfajtól. Hogy tetszett neked ez a film? Hát nekem tetszett, de nehezemre esett, és nagyon komoly erőfeszítésen bekerült, hogy megértsem. Tehát, hogyha most ez így nagyon ijesztő, meg nagyon elborzasztó volt a kedves hallgatók számára, amit most hallottak, akkor nyugodjanak meg, mert érdemes befektetni az energiát. Tehát azért nem egy könnyen emészthető üzenet, de azért szerintem a kellő odaszánással azért elsajátíthatóak ezek a tanulságok, és szerintem érdemes belefektetni ezt az energiát. Az anime műfajnak vannak sajátos formanyelvi elemei, amik a japán képzőművészetből, írásművészetből erednek, és ez néha kicsit erőfeszítéseket kíván, hogy befogadjuk. Ez mondom, áttörés volt ez a film, nyugaton is sikeres lett, és szerintem érdemes megismerni, mert egy nagyon-nagyon széles új világ tárul elénk, ahol a gyerekeknek szóló aranyos mesefilmtől a vidám, vígjátékszerű fiataloknak szóló történeten át, akár az ilyen filozófiai indítatású történetek egészen nagy tárháza nyílik előttünk, sorozatok is, tehát én azt gondolom, hogy nem kell ennek mániákus rabjává lenni, de egy nagyon, nagyon érdekes új világ. Én ezt a filmet egyébként nem a mondani valója miatt szeretem, elsősorban, sőt a lezárása, a legvége a történetnek nekem egy kicsit olyan suta is, viszont annyira hihetetlenül tetszik az egésznek a megvalósítása, a látványa, hogy én egy 8-ast adnék rá. Én is adok rá egy 8-ast mindenképpen, és főleg is leginkább azért, mert ilyen erőteljes komplexitás az üzenetnek a síkján, és ilyen parádés megvalósítás a látványnak a síkján az meglehetősen ritka. Ez a hét mesterlövésze a Rádiókafén, a frekvencia 98.6, az SMS szám 0629986986, az e-mail cím radiokafe@radiokafe.hu, a résztvevők Puzsér Robert és Dinyés Geri, a film, amelyről pedig szó lesz, a Sin City. A Sin City, végre. Hajrá Sin City, ez 124 percen keresztül a legbrutálisabb képi élmény, a legbrutálisabb akciók, a legnagyobb szövegek, a legkegyetlenebb képleg élmény, amit filmen valaha láthattatok, amit utána színész csináltak. Parádé, figura parádé, három rendezővel, parádé. Tarantino, Rodriguez, ja, Tarantino, és Frank nem Miller. Nem mond már elsőként, amikor két percet rendezett az egész, és csak Tarantino csak, adja el csak, nekünk a műsort. Csak azért, Tarantino. Csak azért rakták bele, hogy a Tarantinóra bejöjjön a nép. Igen, mi is ezért mondjuk, hogy Tarantino, és Bruce Willis, és Mickey Rourke, és itt Jessica van, Alba. Igen, és Benicio del Toro, és Clive Owen. Szóval ez a film, ez parádés. Elképesztően sok szereplővel, elképesztően sok rendezővel, elképesztően sok akcióval, és olyan látvánnyal, amilyet még nem láttatok. Nagyon nagy kár, hogy utána Frank Miller úgy gondolta, hogy ez nem volt elég, és még ehhez hasonló, és egyre rosszabb filmeket kell, lásd 300 és így tovább készítenie. Semmi szükség nincsen rájuk, a Sin City-vel Frank Miller előtte a patront, és ezt a szó legjobb értelmében mondom, mert ez 124 olyan parádés percet eredményezett, hogy úgy megy el, mintha 24 perc lenne. És várod, hogy még folytatódjon. Tehát konkrétan az az élményed, mintha egy YouTube videót látnál, olyan, olyan intenzív az élmény. Tehát, hogy nem az van, hogy minősége. Már mióta, annál sokkal jobb, ja. Mióta megy ez már, mikor lesz már vége, hanem hogy így már is vége. Jaj, de már. A japánoknak megvan vagy 30 éve, hogy a mangából hogyan csinálnak animét. Ugye a Ghost in the Shell is először képregény volt. Viszont Európában, Frászt Európában, de hogy Európában, legkevésbé Európában, mert az Asterixet már láttuk, de sajnos. Tehát Amerikában viszont, annak ellenére, hogy nagyon nagy kultusza van az ottani képregénynek, ami teljesen más jellegű, mint a manga, nem tudták igazából, nem találták azt, hogy hogyan lehetne ezt filmvászonra megcsinálni. És ezek után... Aztán jött Frank Miller. Ezek után azt mondjuk, hogy úristen, hát mekkora tévutak voltak itt. Hát gondoljátok... A Batmanre? A Supermanre, a Lois és Clarkra, bármire gondoljunk, amire csak akarunk. De ez a film, ez annyira megtalálja a képregénynek az erejét, amit nem is értünk mindig, hogy mitől olyan nagy dolog ez a képregény, miért vannak annyira fanatikus hívei, mikor ez csak egy ilyen újság végén három kockás dologként ismerjük mi elsősorban, vagy nem tudom, Piff és Herkulest, vagy Garfieldot ismerünk. Nem, hát ez egy nagyon sötét világot nagyon zseniálisan hoz, és olyan vizuális megoldások vannak. Hát a világító tapaszok a Marvnak az arcán, az autók mozgása. Minden fekete-fehér, csak a piros száj, a piros meg a piros ruha. Vagy a sárga A sárga szörnyeteg, ja igen, a takonyember. Jó, hát csodálatos. Láttátok a Sin City-t? Írjátok meg nekünk, hogy tetszett a Sin City. Ti is ki voltatok bukva? Ti is magatok alatt fölött kívül voltatok? 0629986986, hogyha átéltétek az ahhoz fogható extázist, amit mi, akkor írjátok meg nekünk, hogy mi volt a benyomásotok, amikor a Sin City-t láttátok. Hát mi egyszerűen ki voltunk teljesen. Tehát, hogy én, amikor láttam, utána rögtön azonnal meg kellett néznem újra. Tehát, hogy ennyire fantasztikus élményt, ez kötelező mindnyájatok számára. Van olyan köztetek, aki még nem látta a Sin City-t? Képernyőn, vagy lehetőleg moziba. Tehát ez tényleg ne egy laptop monitorján nézzétek meg, mert akkor kb. Az egésznek az értelme is ott van. Ez egyébként vonatkozhat az előző két filmre is, amit említettünk. De aki a csodálatos, az Mickey Rourke, ugye Marv. Marv, aki egy ilyen félig ember, félig ork, egy ilyen hatalmas ember szörny, aki úgy megy, mintha gázolna a vízben, így hasítja a levegőt maga körül. Vagy a vérben, mert ugye el is mondja róla egy másik szereplő, ahogy nézi a kocsmába, hogy neki római gladiátornak kellett volna lenni, hogy ott írtsa a népet. Igen, és ő rossz korban született, mert ő tényleg akkor érezné magát jól. Csak egy picit... emellett meg egy annyira érzékeny, és annyira szeretnivaló, és egy annyira érző lélek, és annyira lehet vele azonosulni, mint még senkivel. Egy fordított pszichopata, egy olyan pszichopata, aki teljes normális. Nem pszichopata. Aki teljesen normális, de folyamatosan kezelik, és kétségei vannak afelől, hogy ő most az egyébként minden szempontból kiirtásra érdemes kiirtani való főgonoszt, azt megölje, vagy neki csak a pszichopata agya mondatja azt, hogy ez az egész megtörtént. Nem. Mi tudjuk, nézők, hogy nem ő a pszichopata, hanem rajta kívül mindenki más, mint a klasszikus viccben, csak itt éppen tényleg Marv nem pszichopata. Na hát egész konkrétan Marv egy teljesen normális ember, akivel szemben az egész világ egy rettenetes, borzalmas, embertelen környezet, ez maga Sin City, a bűnvárosa. És szerencsétlen Marvnak meg folyamatos kétségei vannak afelől, hogy ő vajon nem pszichopata-e, és már bűntudata van emiatt, kivéve persze, hogyha bérgyilkosokkal találkozik, olyankor erre semmi szükség nincsen. Még a bulinak s**fej. Húzz el szépen. Mondtam már, hogy tetszik a kabátod, haver. Nincs szükségünk kivénhet igazságosztókra, te mocskos patkány. Csípem a bérgyilkosokat. Bármit csinálsz velük, sosincs utána bűntudatod. Vedd le. Mit? Kár összevérezni ezt a pöpec kabátot, nem? De, neked adom. Anyám. Ilyen amatőrök nem ülhették meg. Goldi gyilkosa jól tudta, mit csinál. Áruld el, kiküldött. Nem hallom, hogy sorolnád a neveket. Hiába a hasadat célzom, sajnos lekérezkedik. Ha továbbra sem szólalsz meg, durva darabolás következik. Teri, Telisztöntől kaptam a megbízást. Ő az egyik góri a tripla házklubban. Még egyszer kösz. Az egész hihetetlen jól össze van rakva, tehát tényleg nem, nincs kilógó, hibázó részlet. A mellékszereplők is vagy sztárok, vagy zseniálisan kiválasztott másodvonalbeli színészek, Rutger Hauer, Alexis Bledel, aki ugye egy teljesen más szerepből lett ismert. De maga Frank Miller is feltűnik a filmben, egy mellékszerepben. A szerepben, Benicio del Toro, tehát rengeteg olyan figura, akit öröm látni, és olyan szerepben, ami túlmutat általában még a színész karakter. Terén is. Hát Elijah Wood egy egészen brilliáns figurában. Jó, hát azért azt írja a kedves SMS író, hogy a kis Frodo megkapta rendesen. Hát így van. Akit idegesít a gyűrűk ura. Hát de pontosan, ez szándékos. Igen. És egyébként nekem megvan a képregény verzió, legalábbis a Marvos szál, és az egész szinte kockáról kockára ugyanaz, mint a 91 körül írt képregény. Tehát a film nagyon hülyen követi. Egy kivétellel, akit Elijah Wood alakít figura, az eredetileg máshogy néz ki, egy ilyen 35 körüli borostás informatikusnak néz ki körülbelül, de ott egy olyan csavart raktak be, gondolom a gyűrűk ura idézőjelben mondom, sikere nyomán, hogy mindenki megkapja maga Frodo-ját, az igazi Frodo-t. Jó, azért a három központi figura az ugye Hartigan, Dwight és Marv, vagyis Bruce Willis, Clive Owen és Mickey Rourke. Egy kicsit erős hármas. Igen, és ők azok, akik találkoznak, tehát egyidejűleg vannak bent egy bárban, és akkor abból a bárból indul ki, vagy onnan, tehát ez egy kicsit Tarantino szerkesztés egyébként. Igen, igen, igen. Tehát azért a Tarantinónak a kezenyomát azért viseli a film. Hát és gondolom, a Rodriguez azért mondjuk jó a Rodriguez, Rodriguez is a Tarantinónak a köpönyegéből bújt ki, azt lehet mondani. A Rodrigueznek nem volt még olyan jó filmje, mint ez. De szerintem a Tarantinónak se. Te úgy véled, hogy a Tarantinónak se, én ezzel vitatkoznék, de most nem fogok. A Frank Millernek bizonyosan nem. Na, oké. Jó, szóval, hogy egy csúcs teljesítményről van szó, egy elképesztő darabról van szó, a kedves SMS író azt írja nekünk. Megdöbbentően prostituált jó a film. Közben olyan érzésem volt, mintha nyomták volna a melkasomat, és nem kapnék levegőt. Így van, igen, ez. Azt, közben volt egy telefonunk, és a telefonáló azt mondta, hogy a Dick Tracy is egy kiváló képregény. Na most igen, a Dick Tracy az egy egészen jó kis képregény. Hol jön ez az ehhez? Hol van az a Sin Cityhez? Az tehát, az adaptáció. Hát igen, tehát hogy mondjam, az egy jó kis képregény adaptáció, ez meg egy zseniális, brilliáns film. Nagyon ütős. A önmaga értékén. Na most, amitől még frenetikus az, hogy vannak benne ezek a visszatérő mondatok, ezek a visszatérő emblematikus mondatok, tehát ez a kejfel öreg fiú, meg az elvettem a fegyverét. És a másikat is. A másikat is. Egyébként hogy volt, elbúcsúztam a társamtól, vagy hogy van? Egyébként ez a mondat, bocsánat, ez a elvettem a fegyverét és másikat is, szerintem ez a csúcs jelenet, ami nem véletlen a film egyik legutolsó jelenete, tehát fölhívom a figyelmet, amikor ezt a mondatot, hogy kimondja Bruce Willis, ha valaki nem látta a filmet, nem lövöm le a point, hogy mit ért az alatt, hogy elveszi a másik fegyverét is a sárga undormánynak, de ekkor Jessica Alba arcát mutatják, és egy olyan kedves mosoly sugan át rajta, egy finom mosoly, ami tényleg az egész film leghátborzongatóbb jelenete. A második leghátborzongatóbb az, amikor a prostituáltak a háztetéről lövik halomra a maffiát, mert az egy nagyon-nagyon kegyetlen jelenet még egyébként. Aztán azt írja a kedves eseményíró, hogy Max Payne az egy zseniális, mármint a játék a zseniális, mert hogy ez film noir, és hogy ez a film is film noir. Hát igen, igen, ez egy hullámot is indított el, vagy egy hullámnak, ha nem is a legelső, de egyik első darabja, tehát a Sin City-t én úgy gondolom, hogy jól néhányan próbálják, nem azt mondom, hogy másolni, de ezt a vonalat követni, hát készült például egy Sky Kapitány című film, igen, ami az milyen, rossz. Milyen gyenguska, ja, Istenem, pedig rossz. Nagyon sok szempontból hasonló eszközöket használ, ja, filmes csak, módon, csak hát nem jött össze. Tehát. Hát csak pont a tökök hiányoznak belőle. Hát igen. Azt hiszem. Igen. Az orvos megjósolta. Vedd be a gyógyszeret. Nem kell csendben maradnod. Már nem. Lélegezz mélyeket, öreg fiú. Mutasd meg, hogy még mindig tudsz valamit. Gyerünk. Itt a nagy finálét. Élvezi, amikor sikítanak. Láttam az áldozatai arcát, ahogy életük utolsó kinkeserves pillanatában torzá merevettek. Nem hallok sikítást. Vagy időben érkeztem, vagy túl későn. Rost! Add meg magad! Engem! engedd el a lány. Tehetetlen vagy velem szemben, Hartigan. Tudod, ki vagyok. Azt is tudod, hogy ki az apád. Nem tudsz nekem ártani, zsaruk gyöngye. Nézd magadra. A pisztolyt is alig bírod el. Még elbírom. Hunyd be a szemed, Nancy. Nem akarom, hogy lásd. Kérlek, tedd, amit mondtam, angyalom. Elvettem a fegyverét. Mindkettőt. Azért csodálatos ez a film, mert minden olyan tökéletes benne. Tehát, gonosz tökéletesen gonosz. Igen, a bosszú tökéletesen ül. És mert és nem akar reálisnak látszani, hanem ez bevallja magáról, hogy ez egy képregény történet. A motivációk is képregény motivációk, a gonoszság is képregény szintű. Tehát nem akar realisztikus lenni, hanem ez egy valóban fiktív dolog. Tehát ez olyan teret nyit a gátlástalan erőszak élvezete számára, amivel még mindig azonosulni tudsz, mivel nem realisztikus. Tehát ha ezt a filmet realisztikusan csinálták volna meg, akkor a belet kifordulna a jóktól, pont úgy, mint a gonoszaktól. Mert a jók is ugyanolyan perverz állatok, mint a gonoszak. De mivel, hogy egy képregénybe van helyezve az egész, ezért aztán három lépés távolságod van az egésztől, és az azonosulás sem úgy megy végbe, ahogyan egy realisztikus film esetében, mint ahogy a gonoszhoz való viszonyat sem olyan természetű. Számomra ez volt a legmegdöbbentőbb ebben a filmben. Én egy szelid ember vagyok, kifejezetten nem szeretem a horrorfilmeket, nem szeretem az akciófilmeket, nem szeretem a véres jeleneteket és a kegyetlenséget, és ebben a filmben lehet, hogy csak megtalálta az én mélyen elásott húrjaimat, és megpengette ez a film, de nem tudom, hogy csinálta, de ebben a filmben a legvéresebb, legbrutálisabb erőszak is nagyon-nagyon indokoltnak tűnik ebben a kontextusban. És ha indokolt, akkor már is minden oké, még az is, hogy élvezik. Igen. De egyébként azért a legjobb Marv, mert Marv az, akinek semmi veszteni valója nincs. És a képregény maga egy olyan sztori, ahol nincsen semmi veszteni valót, hiszen hát ez egy hiszen képregény. Csak rajzolva vagy. Tehát amikor Marv például úgy megy ki a lakásból, hogy leugrik, tehát nem a lépcsőn megy le, hanem leugrik a lépcsők között, tudod, van az átrium. Ez később a Clive Owen által játszott figura is megteszi, hát hogy leugrik a tetőről. Igen, konkrétan. Tehát, hogy így átviszi, tényleg a Marv az olyan, hogy az átviszi a közfalat. Erre a legjobb példa szerintem az, amikor a Marv felügyelő tisztje egy gyönyörű nő elpanaszolja, hogy mit tettek vele, hát konkrétan levágták a kezét, karát, és a szeme láttára elfogyasztották, és nagyon ki van borulva, majd a következő mondatban rágyújt egy cigarettára. Nem mondja, hogy úgy hiányzik egy cigi. És úgy hiányzik egy cigi, és már beszélgetnek tovább. Tehát ez az, ami döbbenetes, és így elmesélve. Szóval ott hangzik el, hogy csajok. Ki kell, hogy hisztizzék magukat, és minden mehet tovább a rendes régi kerékvágásban. Hadd végezzek vele! Most visszakapja, amit a testvéremmel tett. Abban maradtunk, hogy megvársz a kocsiban. Nem érdekel! Sajnálom, kislány, de még el sem kezdtem ezzel a patkánnyal. Nem ajánlom, hogy végignézd. Rémálmaid lennének. Nem mondom, egy kicsit kidöglöttem, de nem a bunyong merített így ki. Ez a sok fűrészelés, kötözgetés. Csak első ránézésre könnyű. Szép kis vérfürdőben úsznánk, ha nem használnám a csöveket. Elkötésre. Na jó, meg kell hagyni. Egy kicsi azért kifröccsent. Terjed a vérszaga. A barátod is hamarosan szimatot fog. Na csak. Nézd, ki van itt. Jó étvágyat. Ez az kutyus. Egy hang sem adja el a torkát, még akkor sem, amikor a dög már cafatokra tépte. A rohadék továbbra is úgy mered rám, mintha élne. Rezzenéstelen arccal tűri, amikor fogom a fűrészt és bevégzem a melót. Örökre elnémítom. A csodálatos az, hogy a zsákos Frodót a Marvel fölzabáltatja a saját kutyájával. Akivel korábban az a erre volt fiatal nők csontjait zabáltatta föl. Konkrétan a nőknek a fejéből trófeákat készít, ahogyan a vadállatokéból szokás, a medvéből, meg a szarvaséból, és kiakasztja ezeknek a nőknek a fejét, de rendesen trófeaként. Egy kis pajzs van mögötte. Igen, kis pajzsra illesztve, vannak egyenként felakasztva a nőknek az arcai. Egyébként az előbb említettük a Hős című film kapcsán, hogy annak ellenére, nem értjük az eredeti nyelvet, érdemes azon nézni. Na, ennek viszont a szinkronja az igen kiválóra sikerült, a fordítás is szerintem nagyon rendben van, nagyon, nagyon jól megvannak ezek a nagyon fejbe véshető mondatok, amik tényleg nagyon beégnek az ember fejbe, még az első nézés után is, és a szinkron hangoknál majdnem egy ugyanakkora parádé van, mint az eredeti színészek kapcsán. Tehát Bruce Willis hangja, Dörner György. Ez szerintem nem érdemes nem magyarul nézni, ha már magyar anyanyelvűek vagyunk. Persze mindenki természetesen nézheti japán szinkronnal is. Itt, ahol a dialógusok sokszor összefolynak a narrációkkal, nem is lehet igazából néha tudni, hogy most egymással beszélnek, vagy hozzád beszélnek. Annyi narrátora van a filmnek, ahány szereplője, és hát az milyen csodálatos volt az imént, ahogy hallhattátok, ahogy a Marv, ugyebár Mickey Rourke, sajnáltatja magát, amikor ő a Kevinnel, vagyis hát Elijah Wooddal, ugye a Zsákos Frodóval beszélget, akinek már lecsonkolta a karját és a lábát, és így mondja neki, hogy hát bizony nagyon elfáradtam a sok fűrészelés meg kötözgetés. Hát konkrétan el kellett kötni, hogy ne vérezzen el. Hát nem, munka jellegű dolgokat kellett végezni, ami nem már kenyere. Hát nem nagyon szereti, és hát ezt így elpanaszolja. A most szükségben nem panaszkodik ennyit. Igen, és így jól elpanaszolta, hogy hát azért én nagyon elfáradtam, és így várta is a mivel így kérte is a megértést, meg az együttérzést. Hát igen, sok múlik a terepem. Ügyes trükk volt, McCarthy, de hiába, nem jutsz vele sokra. Megható, amikor megjelenik a baráti kör teljes hadfelszerelésben. Ne! Átvertél, te szarházi! A lányok ismerik a dörgést. Nincs menekvés, nincs kegyelem. Nincs visszavonulás. Ki kell írtani őket. Az utolsó csúszómászó férget is. Egyet sem életben hagyni. Nem azért, hogy bosszút álljunk. Nem azért, mert megérdemlik. Nem azért, mert ettől jobb lesz a világ. Egy rakás véres hullára van szükség, hogy amikor Valenquist a maffia vezér átfutja a nyereségveszteség listáját, elgondolkozzon, megérte-e neki az óvárosi ballé. A fegyverropogást elnyomja a bestia vérszomjas könyörtelen nevetése, amit a mészárlás öröme okoz neki. És nekem is. Szivi, ez a tűz feléget mindkettőnket. Ez a világ nem bír el ekkora szenvedélyt. Arcias amazonom, királynő, örökké az enyém leszel. Örökké. És soha. Na hát mit tízes, hogyha ez nem? És hát én nagyon várom a folytatást, mert Frank Miller több képregényt rajzolt annak idején, és ezeket szépen sorba Sin City-be legyártják, állítólag filmbe is 2 és 3. Sin City 2 és 3 várjuk. Hát igen, a kedves SMS író azt írja, félek a készülő második rész csalódást fog okozni, de reménykedem. Én is reménykedem, ez a film pedig nálam egy 9-es. Szervusztok, kedves hallgatók! Mi még mindig a Rádió Café, a Hét Mesterlövésze című műsora vagyunk. Puzsér Robert és Dinnyés Gergő a stúdióban. Bizony, bizony. A frekvencia 98.6, a telefonszám az 55 55 98.6, de ne hívjatok rajta. És az SMS szám, azt nem próbáljátok beletenni. De keresétek a pontot a billentyűzeten. 0629 986 986, ez az SMS szám, pont ez az SMS szám. Az e-mail cím pedig radiokafé@radiokafe.hu. A következő film, amiről beszélni fogunk, pedig az Út a pokolba, vagyis az angol címmel a Nowhere című film, amely kevesetek számára ismert, de annál inkább kötelező, úgyhogy tessék szíves lenni megnézni ezt a filmet, nyilván nem láttátok. Ha esetleg valaki látta ezt a filmet, ez a Greg Araki által rendezett film, nagyon-nagyon-nagyon kevéssé ismert film, de egészen kiváló film. Nem olyan régen láttam, és jöttem rá arra, hogy én ezt már láttam egyszer korábban. Ha idegesítenek a tini sorozatok, akkor nézd meg a filmet, mert kötelező. Ha szereted a tini sorozatokat és rájuk vagy kattanva, akkor nézd meg a filmet, mert akkor a te számodra a kötelező. Tehát ezt a filmet, ezt mindenképpen meg kell nézned. Ilyen erőteljes társadalom kritika, hát nem is tudom, hogy mennyire ritka. Hát nem is tudom, hogy mikor láttam ilyet. A Sin City-t betegnek nevezzük, akkor nem tudom, hogy erre a filmre milyen jelzőt kell használnunk. Százszor betegebb, és százszor kilátástalanabb ez a világ, mert a Sin City egy képregény, ez viszont sokkal inkább a mai realitás. Ebben a filmben rengeteg a szex, rengeteg a beteges dolog, mindezeknek semmilyen funkciója, jelentése, és semmilyen élvezete nem létezik. Hát hogy mondjam, egy annyira sötét látlelet a korunknak az értékválságáról, amilyet valószínűleg még soha nem láthattatok, ez a Nowhere című film. A filmnek a zenéjéből játszunk, ez a Suede egyik száma volt, ez is a filmnek a zenéje. Hát ez a film, a Greg Araki-nak a filmje, aki egy japán származású rendező, a Nowhere, az Út a pokolba. Hogyha megnéztek, akkor garantáltan a herótotok ki lesz ettől az egész civilizációtól, ami körülveszt ide. Lángszoróval nekiindultok, vagy Kaliforniának, vagy megmaradtok itt Budapesten, és a fiatalok népszerű szórakozó helyeinek estek neki a legdurvább pusztító fegyverekkel. Ez hát, szinte biztos a film megnézése hát, után. Vagy pedig meg akartok halni. Vagy pedig el akartok menni egy lakatlan szigetre. Vagy a földön kívüliek, hogy vigyenek el és változtassanak egy bogára, mert az is körülbelül úgy az is körülbelül úgy benne van a filmben. Benne van a filmben, és talán még úgy nem is tartozik a legrosszabb kimenetelek közé. Kaptunk egy csomó SMS-t, ezekre azért hadd reagáljak. Többféle filmről van szó. Azt írja a kedves SMS író, hogy Nils Holgersson és Kalán néni is anime. Igen. Sőt, Osi Yi keze munkája. Ezt kevesen tudják, így van, hogy mindenki látott animét és szerette is gyerekkorában, nem tudtam még, hogy anime. Ott van a jó Nils Holgersson. Egyáltalán nem svédek készítették. Ott repül Márton Ludon. Robi, a filmről, mármint a Sin City-ről, csak szuperlatívuszokban beszéltél, akkor miért 9-es? Hogy lehetne ennél jobb? A 9-es egy igen magas osztályzat, amit csak nagyon-nagyon kevés film kap, nem? Azt írja az SMS író, hogy magyarázzam meg most már ennyi nyalókázás után. Na most, tehát, hogy még dicsérd egy kicsit? Nem, szóval, hogy lássuk. A 9-es az egy irdatlanul magas osztályzat. A 10-es skálán a 9-es az egy brutálisan jó film. Tehát azt értsed, hogy én körülbelül 3000 filmet láttam eddig életemben, és egy körülbelül egy tucat filmre mondom azt, hogy 10-es. Tehát mondjuk olyan, én nem hinném azt, hogy 12 filmnél többre tudok én 10-est adni. Tehát azért ez a 9-es, ez egy nagyon-nagyon durva, tehát mondjuk 9-est adok egy olyan 30 filmnek. Tehát azért mondjuk ezzel ez benne van. Becsüljék meg magukat. Ja, mondjuk benne van a 45 legjobb filmben, amit valaha láttam életemben. Hát ezekre azért hadd lövöldözzem el a szuperlatívuszokat. Aztán azt írja az SMS író. Azt a súlyos életbe nem gondoltam volna, hogy ilyen kincset ástok elő. Ennyire még nem szerettelek titeket, és ez konkrétan a Nowhere-re, vagyis ugye az Út a pokolba című filmre vonatkozik. Köszönöm szépen, egyébként nem nekem jár az elismerés, hanem sokunk által kedvelt nyakában fogatlógató filmesztétánk Réz András ajánlotta egyszer ezt a filmet, és őneki köszönhetem, hogy egyáltalán hallottam volna erről a borzadályról, amit imádok. Köszönjük, kedves Réz András. Ez az a film, ami egyébként nagyon hasonló a Camp Parkhoz, meg nagyon hasonló a Kölykökhöz, amiről egyébként már volt szó ebben a műsorfolyamban. Csak teljesen el van borulva olyan értelemben is, hogy a realitás és a szürrealitás határai tökéletesen elmosódnak, és ez egyébként az egyetlen válasz erre a tini világra. Az igazság, hogy azok a filmek sokkal inkább drámák. Ez a film meg már a groteszk határait súrolja. Tehát, hogy itt már igazából nem lehet ez annyira tragikus, meg annyira síralmas, meg annyira lesújtó, hogy már nem lehet komolyan venni, de hogy mondjam, nincs a szavaknak súlya. Tehát így röpködnek a vallomások, és a következő pillanatban meg a legbanálisabb, legfelszínesebb, legócskább, legkommerszebb dumák, és mindenki egyszerre el akar élvezni, meg akar halni, el akar szakadni, szét akar csúszni a drogoktól, és miközben meg így az egésznek semmi tartalma, semmi fedezete, semmi mélysége, semmi jelentése nincs. kapcsán. Meséljük el, miről szól a film, így szoktuk kezdeni. Itt azért nehéz. Itt a fiatalok, semmi, miről azért szól? Nagyon nehéz elmesélni, mert az egész formailag egy tini sorozat. Tehát teljesen olyan, mint egy tini sorozat, feltűnnek a szereplők, rengeteg szereplő van, akik mind valaki valakivel kavar, valakinek a tesója, valakivel nem tudom mit csinál, és teljesen olyanok a szereplők, olyanok a becenevek, olyanok a találkozások, mint hogyha egy tini sorozatot néznénk. Csak hogy, mivel a tini sorozatok semmiről sem szólnak, nem szólhatnak semmiről se, ez a film sem szól semmiről, hanem ábrázolja ezt a világot, csak az egészet azzal fűszerezi meg, ami a tini sorozatokból hiányzik, a betegességgel, és nem olyan értelemben hiányzik, hogy hát sajnáljuk, hogy nincs benne, hanem hogy ott van a tini sorozatok kiüresítő világa mögött, ott van az a betegesség, csak azt nem szokták filmvászonra vinni. A tini sorozatok beteges világából következik az a generáció, aki már a szexualitásban semmiféle örömöt nem lát, csak egy újabb és újabb perverzió megtalálásának lehetőségét, következik az a világ, amit el akarunk pusztítani, mert ez az a világ. A Robival néztük ezt a filmet, és azt mondta, és ez nekem hihetetlenül tetszett, hogy ez a film tulajdonképpen a magyar gárda indoklása, vagy általánosságban a szélsőséges ultrakonzervatív mozgalmak indoklása. Tehát ez az a film, amiért értjük, ez az a film, amire választ próbál adni a magyar gárda. Egy borzalmasan rossz válasz, csak értjük azt, hogy miért vannak erre a generációra kiakadva nagyon sokan, akár már fiatalok is. Miért van mindenkinek a szexualitás nemektől független topzódásától, a drogok mértéktelen és értelmetlen használatától, a mondatok kiüresedésétől, az egyetemi tárgyak értelmetlenségétől, olyanokat tanulnak az egyetemen, hogy a népjárványok története, meg ilyen baromságokat tanulnak, és ez a való világunk, ez karikatúrának tűnhet, de csak erősen van ábrázolva, és ebből van mindenkinek rettenetesen elege, vagy nagyon sokaknak, akik észreveszik ezt. Jóformán mindenkinek elege van belőle, mindenki másfajta válaszokat ad erre, igazából nem lehet tudni, hogy mi a helyes válasz. Mi úgy vélelmezzük, hogy a magyar gárda válasz erre nem a helyes válasz, de a válság az itt van, kézzelfogható és tagadhatatlan, és rettentő sokan reflektálnak erre a válságra, művészek, ezt nem lehet többé letagadni, és az, ahogyan besöpörjük az egész válságot a szőnyeg alá, ahogyan hagyományosan a úgymond pesti liberál értelmiségi közeg széna azt mondja, hogy valójában nincsen ilyen válság, mindig is egy ehhez hasonló világban éltünk, nem igaz. Nem igaz. Egy apokaliptikus mértékű válságban élünk, és folyamatosan rohanunk, rongyolunk a szakadék felé. És tehát, borzasztóan ijesztő egyébként, hogy csak szélsőséges válasz van. Tehát kétféle válasz van egyébként erre a világra, amit az a film zseniálisan ábrázol. Az egyik az tényleg a vissza a kőkorszakba színvonalú válasz, és alkossunk újra királyságot vagy törzsi társadalmat, és az a válasz létezik, hogy nincs is itt semmi válság, szabadítsuk föl szexuális, drogügyi és egy minden más gátlásainkat, és élvezzük az életet teljesen individualista módon. Jó, hát csak, hogy ez az élvezet, ez már inkább hasonlít egyfajta. Tehát, hogy mondjam, persze, ha az ember szomjas, akkor jól esik egy pohár víz. Még jobban esik két pohár víz. De amikor két liter vizet tolnak le a torkodon, az már nem esik jól. És itt ez valami, tíz litert letolnak. És itt most 10 litert kapsz. Tehát, hogy így, hol van aki, valaki egy kicsit vár arra, hogy legyen már egy filmben egy olyan, lehet, hogy egy kis szadomazó szex, na itt megkapja, és akkor arra mondja, hogy nem akarom, hogy ilyeneket mutassanak. Itt túladagolnak téged az alantas élvezetekkel, hogy mondjam, nem lehet tudni, hogy hol van a határ a szomjúságod oltása és a fuldoklás között. És itt keményen átcsapunk a fuldoklásba. Ahogyan a szülők és a gyerekek kapcsolata teljesen kiüresedik, hogy a szülők azok kizárólag a tévé előtt, a gyerekek azok pedig kizárólag egymás testnyílásaiban. Tehát, hogy így... A szülő-gyerek kapcsolat arra korlátozódik, hogy a szülő konstatálja a gyerek drogos vagy megerőszakolt öngyilkosságát. Tehát ez a szülő-gyerek kapcsolat. És ráadásul még a sajnálkozása efelett is annyira, de annyira elidegenítő, és annyira, de annyira külsőséges, hogy amúgy, hogy az én szeretett fiam, meghalt az én szeretett fiam, jaj, az én szeretett fiam, de aki így megtanulta, hogy így kell sajnálkozni a fia halála felett, hogy az ő szeretett fia. Fogalma se volt, semmi fogalma se volt, hogy aznap délelőtt még egy háztetőről lefelé lógott, totálisan belőve és magáról nem tudva, az ő szeretett fia. mert arról fogalma nem volt. Szóval a szülők és a gyerekek közötti kapcsolat még sokkal síralmasabb, mert hogy teljesen el vannak idegenülve egymástól, mint amilyen a gyerekeknek az egymással való szexuális, kábítószeres és egyéb topzódása, amelyből szintén ki lesz a herótotok. Szóval láttátok ezt a filmet? Érdeklődtök ez iránt a film iránt? Emlékeztet a szüleitekkel való kapcsolatotok erre, amit itt láthattok? 0629-986-986. Mi az, fiam? Már megint a kígyót bűvölöd? Engedj be, hadd mossam le ezt a szart a képemről. Anya, csak egy percet várj, kérlek. Bogárkám, nekem 9-től 5-ig egy lepratanyán kell rohadnom, hogy te hízlalni tud daluska börtönpricsre termet seggedet. Elfelejtetted? Drágaságom! Mókuskám, édes kis tündöklő napsugaram. Nyisd ki a szakkiaszatúrva ajtót! Most! Az Istenért, egy pillanat! Szerencsétlen. Ez szerencsétlen csávó, hát ez a figura, ez a hősünk, a Dark, ő az egyetlen, akivel még úgy, ahogy azonosulni lehet a filmben, de hát ő is olyan mélyen zuhan alá a semmibe, ez valami elképesztő. Egyébként ebbe a filmbe az a zseniális, és ebben a jelenetben is benne volt, hogy az egész egy rettenetesen ijesztő világ, és erről nagyon komoly mondani valója van, de közben az egész úgy van megcsinálva, hogy tényleg nagyon-nagyon vicces. Tehát a Robival kicsit azért volt rossz nézni, mert teljesen beborult a mondani való miatt a filmen, de én a formai megvalósítások, a hihetetlen jó parodisztikus elemek miatt annyira jó mondatok vannak benne, és annyira jó dialógusok, hogy szinte végig bejátszhatnánk az egészet, és lehet, hogy jobb is lenne, mint amit itt mi beszélünk. De hát amiatt én tényleg dőlök a röhögéstől, ha ezt nézem, és ez együtt egy nagyon erős egyveleget alkot. Borzasztóan intenzív élmény. Bocsánat! Ma éjjel szörfiekkel leszel? Azt hiszem. Mi még együtt vagyunk egyáltalán? Dark. Csak szeretném, ha nem lenne minden olyan mocskos és zavaros. Nem mehetnénk el innen. Nem hagyhatnánk itt ezt a bolygót, elfelejtve mindent és mindenkit, hogy csak egymást szerethessük. Ó, oh, Dark. Dark, nem beszélhetnénk meg ezt később. Oké. Csak hiányzol, ennyi az egész. Nyitni, rendőrség! Nem tudsz várni egy kicsit? Pisilnem kell. Ez egy nagyon finom kis darab, a film soundtrackjéből származik, a Chemical Brothersnek egy száma, aminek egy Daft Punk készített egy mixet, és most azt hallhatjátok, tehát a Chemical Brothersnek a Daft Punknak két igen magasan hangzik. Igen magasan jegyzett két projektnek az együttműködéséből született. Egyébként a film. Egyébként az egész soundtrack az nagyon eltalált, és nagyon-nagyon a 97-ben nagyon-nagyon korszerű zenékből áll össze, hát olyan nevekkel, mint a Suede, ugye az említett két elektronikus együttes, Marilyn Manson, Radiohead, Portishead, Massive Attack, nem is tudom sorolni azt a rengeteg jobbnál jobb előadót, aki föltűnik a soundtracken. 1997-ben ennél sokkal jobb előadókból nem nagyon lehetett volna összeállítani a zenei anyagot. És az egész film, ha már 97-nél tartunk, nagyon-nagyon durván eltalált egy olyan kortünetet, ami azóta nem csillapodott, vagy elmúlt, vagy kimúlt, hanem inkább erősödött. És egyébként nem véletlenül készült néhány hasonló film, tehát Robi is említett néhányat, de ez valahogy nagyon korán és nagyon jól elkapott egy olyan életérzést, ami mondom, azóta nem csökken, legalábbis lehet, hogy csak bennem növekszik, de növekszik az az érzés. Mindannyian nyilvánvalóan érzékelitek, hogy valami nagyon nincsen rendben körülöttetek, tehát valami nagyon nem oké. És ahogy a válaszok, amiket kaptok erre a válságra, azok szintén válságosak. Akár a magyar gárda. Ebben semmilyen választ egyébként nem fogtok Jézus, ebben a filmben kapni. Jézus! Bocsánat, Jézus a prédikátor a tévében, ugye? Ja, van egy Jézus prédikátor a tévében. Na, ő látszólag választad erre a válságra. szeretlek, Lili. Jobban, mint az életet. Mint a halál. Mint az idő. Mint az űr. Szeretlek. Szeretlek. Biztos ezt mondod, minden más csajnak is. Tele van romlottsággal és perverzióval. Ki az egyetlen, aki képes kihúzni téged a szennyből, a mocsokból, a gyarlóság mocsarából, melyben bolond fejjel elsüllyedtél? Jézus! Jézus! Jézus! Jézus, aki meghalt értünk a kereszten. Fogadjátok Jézust a szívetekbe, fivéreim és nővéreim, és ő meg fogja mutatni nektek az utat a mennyek országába. Jó, hát ez a mantra, ez a mantra. Az nagyon távolról a csillag közi invázió, a Starship Troopersnek is rokona a film, abból a szempontból is, hogy így a tini hát vígjátékok vagy szappanoperák világát idéz egy teljesen máshogy kifordított módon, és ez a mantra is oda illeszkedett volna, és a szereplők is egy olyan fiatal sztárparádé, tehát itt feltűnik egy Dennis Richards, mondjuk ilyen mellékszereplőként, egy Christina Applegate, tehát ilyen eléggé emblematikus figurák, Ryan Phillippe, stb. Azért szeretem többek közt ezt a műsort, még azért szeretem csinálni ezt, mert olyan értő fülekre talál sokszor, mint például Zsófi, aki azt írja nekünk. Nem láttam a filmet, de a vonzás szabályai jut róla eszembe. Láttátok? Hát igen. A vonzás szabályai az szintén egy brilliáns film, és ugyanezt a válságot dolgozza fel. És szintén Timi sorozatszerű film, tehát hogy nagyon-nagyon hasonló, tehát Zsófi, ha láttad a vonzás szabályait és tetszett, akkor ez a film ez nagyon neked való. Akkor és ezt akkor most eltaláltad, vagy Zsófi eltaláltad. És akkor most már megragadom az alkalmat, kedves hallgatók, hogyha az Út a pokolba című filmért elmentek a TK-ba, akkor mindjárt kérdezzetek rá a vonzás szabályaira is, és mindjárt kölcsönözzétek ki, mert legalább egy ekkora filmről van szó abban az esetben is. Egyébként tudtam, hogy csak VHS-en kölcsönözhető, viszont a szinkronja szerintem ennek is nagyon eltalált. Tényleg itt fiatal szinkronhangokból nagyon, nagyon jó kis sztárparádé van. Tehát én ajánlom a szinkronos verziót. Sajnos lehet, hogy az nehéz hozzájutni, tehát tényleg VHS-en kölcsönözhető a dolog. Még soha nem voltam ennyire rossz kedvű és ennyire magányos életemben. Érzem, tudom, hogy kell lennie valahol valakinek. Legalább egy embernek ebben a szörnyű, boldogtalan világban, aki a karjaiba zár majd, és megvigasztal, hogy minden rendbe jön. De mióta várok már arra, hogy ez a valaki megjelenjen, és közben egyre mélyebbre süllyedek a mocsárban, és látom, hogy körülöttem, hogy pusztul el lassan mindenki. Mintha mindnyájan éreznénk a lelkünk legmélyén, hogy a mi nemzedékünk egy elátkozott generáció. Benne van ez a tekintetekben, az enyémben is. Érzem, hogy baj van. 18 éves vagyok, és nem tudom, hogyan tovább. Ennek a válságnak, amiről ez a film is szól, a legnagyobb értője az Bret Easton Ellis, aki ugye az Amerikai Pszichó című regényt is írta, most ő írta a vonzás szabályait. És a Robi nem tudta, ezt úgy mondta, hogy ebben a filmben pedig az egyik jelenetet vették az ő egyik regényéből. Tehát Bret Easton Ellis, ez az a világ. Igen, ez Bret Easton Ellis világa. Tehát Bret Easton Ellis írta például az Út a pokolba egyik jelenetét, Bret Easton Ellis írta a vonzás szabályait, és az Amerikai Pszichót is érdemes megemlíteni, mert ha tudni akarjuk, hogy hogyan születnek az Amerikai Pszichók, hát ebből a tini szcénából születnek, ebből a tini világból születnek, az Út a pokolba világából, a vonzás szabályai világából, a kölykök világából, a Camp Park világából, ebből a tinédzser elfajzottságból, ebből az értékválságból születnek. Egyébként még annyit, hogy Robi a legdrámaibb, legérzelmesebb hangjeleneteket választotta bejátszásként. Sokkal több vicc van ebben a filmben, tehát sokkal több röhögés jár hozzá. Jó, persze, de nagyon fájdalmas röhögés. Nagyon megkeseredik a szádban az nagyon, a röhögés. Nagyon. 9-es, mégpedig egy erős 9-es. Hát én megmerem adni rá 10-est, mert már nagyon sokszor láttam ezt a filmet, és nem romlik, hanem javul. Az más kérdés, hogy mi romlik. Ez volt mára a Hétmesterlövésze a Rádiókafén. Puzsé Róbert és Dinyés Gergő köszönik meg a figyelmeteket. Tényleg. Holnap újra lesz Hétmesterlövésze, mégpedig 3-tól 5-ig. Most pedig egy óra zene lesz, amelynek során tartsatok továbbra is a Rádiókaféval, erőből csak azért is. Ezt a 4 filmet pedig nézzétek meg, mind a 4-et. Minden áron. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!